To jest wszystko, co mam, to jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam, to jest wszystko, co mam. Poznałem cały ten syf, od A do Z, od kuchni jak master chef. Szpanie za frajery, drinks, dupy na tel, dupy, hotele i seks. Życie na fali, to życie bez barier. Lubia pochyła, ciekawe stary, jak długo wytrzymasz. Poznałem cały ten syf, od A do Z, od kuchni jak master chef. Szpanie za frajery, drinks, dupy na tel, dupy, hotele i seks. Życie na fali, to życie bez barier. Lubia pochyła, ciekawy stary, jak długo wytrzymasz. Dzieciaku, tu się mnie nie spodziewałeś, a wbiłem się jak Magda Gessler. Zakodowałeś, że dla mnie niesmaczna jest gra i dlatego ją pieprzę. Świeżo upieczony wilk, przyszedłem ją zrewolucjonizować. Mam do tego pazur, mów mi Wolverine, dzisiaj padam na ring i wyrewolwerować. Strzelasz ślepakami, bo twoje słowa nie mają pokrycia? Ślepo w to wierzą dzieciaki, co nigdy nie poznały życia? I każdy już się przyzwyczaił, że na klipach jest Ameryka? A ty serio myślisz, że twoi idole są tacy jak zawsze na klipach? Jeżeli jest tak jak myślisz, naprawdę współczuję i tobie i im. Bo nie zrobi z ciebie mężczyzny, pochlanie, poczpanie, pokranie i ruchanie świń. Pozamiatane, wyciągam prawdę, którą zamietliście pod dywan. I zgotowałem wam tu niezły bajzel, ciekawy kto teraz wszystko pozmywa. Zmyłem się stąd na dwa lata i wracam z przepisem na sukces jak Pascal. Sukces jak Pascal. Bóg nalał do baku Beny do rakiet i se poleciałem na Marsa. Przynoszę skill nie z tej ziemi, nie jestem pyszny, ale jestem dobry. Chmur już nie połykam, a mam niebo w gębie i jestem jak Amy, nie pójdę na odwyk. Nie, nie! Poznałem cały ten syf, od A do Z, od kuchni jak master chef. Szpanie za frajery, drinks, dupy na tel, dupy, hotele i seks. Życie na fali, to życie bez barier. Lubia pochyła, ciekawy stary, jak długo wytrzymasz. Poznałem cały ten syf, od A do Z, od kuchni jak master chef. Szpanie za frajery, drinks, dupy na tel, dupy, hotele i seks. Życie na fali, to życie bez barier. Lubia pochyła, ciekawy stary, jak długo wytrzymasz. Znałem koleżkę, chciał robić sałatę i to go zmieniło w warzywo. O wielkiej karierze snuł plany z ziomami, a chodził zjarany jak D-boy. I wkręcił to sobie jak Bibo i myśli, że interes kręci się do dziś? Zanim świat stanie dla ciebie na głowie, to stań sobie może na nogi? Ludzie by chcieli cię zniszczyć, żaden o tobie nie myśli. Świat nie pokochał miłości, a rywali masz nawet w gronie najbliższych. Widzę na co dzień paraliż emocji, gdy patrzę na wszystkich. Patrzę na wszystkich. Wkładają maski na pyski i sztuczne uśmieszki, gdy brzęczą kieliszki. Dawaj. Na co dzień biegają za sosem, jakby to było danie główne, a nie tylko dodatek. I tak gadają pod nosem, że kiedyś zrobię tą flotę, każdy popłynie i nawet nie będzie potrzebny statek. A to zjadanie raperów na traku tak oklepane, jak tyłki tych waszych panien, co mają na Instagramie. Infomatrymonialne, trochę trywialne, bo żyjesz na niby. Chcesz być szczęśliwy, naprawdę? Naprawdę? Nie wiem jak, serio nie wiem jak. Chciałbym ci pomóc dzieciaku, bo byłem tam. Serio byłem tam. Teraz nie boję się, że wszystko stracę, bo byłem szczęśliwy zanim to miałem. Mogę żyć w willi albo spać na klatce. Będę spokojny dopóki mam wiarę. Poznałem cały ten syf, od A do Z, od kuchni jak master chef. Szpanie za frajery, drinks, dupy na tel, dupy, hotele i seks. Życie na fali, to życie bez barier. Pochyła, ciekawy stary, jak długo wytrzymasz. Poznałem cały ten syf, od A do Z, od kuchni jak master chef. Szpanie za frajery, drinks, dupy na tel, dupy, hotele i seks. Życie na fali, to życie bez barier. Lubia pochyła, ciekawy stary, jak długo wytrzymasz. To jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. Wiara to jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. Bóg to jest wszystko, co mam. Bozon Records. To jest wszystko, co mam. Krzyż to jest wszystko, co mam. To jest wszystko, co mam. Dziś to jest wszystko, co mam.